Czarna noc. Thank you. Freddie Hubbard był jednym z tych artystów, którzy docenili moc muzyki latynoskiej i chętnie bardzo po nią sięgał w swojej twórczości i chętnie ją wykonywał. Freddie Hubbard, tytuł nagrania Midnight at the Oasis. Renata Szewczak i Hirek Wrona witają w audycji Czarna Noc. Przed nami parka dosyć niezwykła i dzisiaj właściwie takie niezwykłe parki utworów będą, ale mam nadzieję, że znajdą w tym Państwo jakąś logikę. Po prostu przyjemne słuchanie. Soon your woman will believe in you. So you can't be too sweet. I know you can't be too kind. She'll break your heart, boys, and control your mind. Listen to my score. One thing I know now, and this is a fact. Take an inventory. She'll be crying and trying to take you back. But no good now. Don't go. The Ailey Brothers to nagranie pierwsze Take Inventory. Ta grupa, która powstała w latach 50., oczywiście w bardzo już zmienionym kształcie, funkcjonuje do dzisiaj, proszę sobie wyobrazić. A później Eumir Deodato, czy jakby niektórzy mówią Deodatu, czy jeszcze inni mówią Eumir Deodato. Nieważne jak zwał, tak zwał, wspaniały aranżer, pianista, klawiszowiec pochodzenia brazylijskiego, mieszkający w Stanach Zjednoczonych i nagranie Skyscrapers. Przed nami kolejna dość niezwykła parka. Mówię niezwykła, bo ci muzycy grają mniej więcej na tych samych instrumentach. Są perkusjonistami. Thank you. szalenie nieobliczalni, wspaniali i po prostu niepowtarzalni. Mungo Santa Maria, a wcześniej Ray Barreto. Dwaj cudowni perkusjoniści rodem z Kuby, którzy potrafią bębnić jak mało kto. Kolejnej parki bardzo się boję i przyznam szczerze, że to duże wyzwanie i dla Państwa, i dla mnie. Ale proszę posłuchać. Up in the sky. Hey, who is it? It ain't Superman. It ain't Superfly. It's Supercell. Yeah, there are a bunch of people sitting around doing everything. Talking about nothing. Ah, thank you. Pierwszy artysta, który wystąpił w tej parce, nazywał się Rashan Roland Kirk. I to jest człowiek, który jednocześnie potrafił grać na kilku instrumentach, między innymi na saksofonie, instrumentach klawiszowych, człowiek orkiestra. A później było trio Young, Holt, Unlimited. To tak naprawdę muzycy, którzy grali z Ramseyem Lewisem w trio. Później po odejściu Ramseya Lewisa nazwali się właśnie Young, Holt, Unlimited i to oni nam zabrzmieli. Teraz kolejna parka gitarowo-klawiszowa. Thank you.

Lee Ritenour oraz George Duke wystąpili w audycji Czarna Noc, Wild Rice i Sugar Loaf Mountain. To tytuły tych nagrań. Przed nami kolejna niezwykła parka, Johnny Harris, a następnie duet Barbara and Ernie. We'll be right back. Przed nami ostatnie nagranie audycji Czarna Noc, którą przygotowali Renata Szewczak i Hilek Wrona, grupa Funk Factory. Do usłyszenia. Thank you.